нас мені дав небесної висоти. Такої я ніколи не співав, то є мелодія любви. Моїм серці є мелодія, яка чудова є, яка чудова є. Моїм серці є мелодія, то є мелодія любви. Моїм серці є подяка, моїм серці є хвала. Коли там зійдемо за всі, о, як мені там мені радісно, коли зустріну свої. Моїм серці є мелодія, яка чудова є. Моїм серці є мелодія, то є мелодія любви. Моїм серці є подяка, моїм серці є хвала. Моїм серці є мелодія про Спасителя Христа. Що мер він за нас дала мені все життя, і в серце вселила мелодію, радію тепер же я. Моїм серці є мелодія, яка чудова, яка чудова є. Серце є мелодія, то є мелодія любви. Моїм серці є подяка, моїм серці є хвала. Моїм серці є мелодія про Спасителя Христа.